Radio dit. Ja, dit is een volstrekt belachelijke ingave. Error. Dit is een luie artiest die eigenlijk geen zin heeft. Vindt dat ze het toch moet doen wat ze beloofd heeft. En die gestoond is en vaag. En eigenlijk denkt er is zoveel leuks te doen. Ja. En ik heb ook wel een beetje pijn aan mijn rug. Ja, maar en ik ben ook een dagje ouder. In het midden zitten ze lekker te klooien daar. Waar daar bij dat vuurtje. Het podiumpje waar je gisteren ja, maar ook, nu hebben we wel te maken met die trommels, dus misschien moet ik daar toch even naartoe lopen. Want anders is het gewoon onbegonnen werk. Ja, maar trommels vind ik wel moeilijk hoor. Ja, maar we zouden daar naartoe gaan, hè? Ik denk dat je daar wel overheen komt over die trommels. Ja, maar dan moet ik heel erg hard spelen. Oh, ja. Okay. Ik kan een liedje voor jou zingen hier. Oh ja. Voor jouw privéopname. Maar dat doe ik denk ik niet. Ah, oh, gemeen. Dit is een cliffhanger, die hou ik nog een week vol. Gemeen. Kan je mij dan intelligente vragen stellen? Oh ja, je vraagt me ook iets. Ik kan alleen maar praten. Wacht, dames en heren, luisteraar. Ik moet nog aan mijn media skills werken. Ah, kijk. Ik krijg hier een neurose van. Bekentenis van Kato. Volgens mij kan je heel goed omgaan met het media circus. Ja, misschien wel. Jij weet precies hoe je dat Ik heb er wel een plan voor. Alleen ik heb het nog niet helemaal uitgevoerd. Nee, ja, er wordt aan gewerkt. Een hele goede omstandigheid. Ja. Nu ligt het nog eigenlijk even aan mijn awareness of the situation. Ook aan mijn body awareness. Ik denk dat we gaan daar om de hoek daar bij dat leuke zitje. En dan kan bij het kampvuur daar. Want die zijn ze nou al afgelopen? Ja, die is afgelopen nu. Is afgelopen. Sisabu. Ja. En daar heb ik geen zin in, want dan moet ik zo met die energie van die macho's dienen. We gaan naar het kampvuur. En ik neem een tas mee. Ja. Nou, dus het duurt nog even voordat het gaat losbarsten met Kato Fluitsman. Thank you. Zal ik hem dan weer inpakken? Nee joh. Geef mij die tas maar. Neem jij die? Ja. Gaat dat? Oh. Sorry, ik zal niet lachen. Ik heb hem niet goed dicht gedaan. Zo. Nou, we zijn even een logistieke operatie bezig. Nu moet ik zo heel showerig met die accordeon langs die mensen lopen. Ja joh. Ik zal jullie al mijn neurotische innerlijke gedachten laten meeleven. Ergens voel ik mij heel groot. Ergens voel ik mij heel klein, want ik heb echt een stem die is een beetje krakerig. En morgen moet ik in duurzaam diemen, moet ik goed mijn best doen. Dus... Duurzaam diemen. Ja. Duurzaam diemen. Allemaal mensen zeggen, hey Erika, je was het. Hey. Eigenlijk moet ik nu alvast wat spelen. Oh. Ja, heel rustig allemaal lopen. Dronken zo, mensen. Als je nou hier al heel rustig gaat spelen, ga mij die tas maar. Ga mij die tas maar. Ga gewoon daar. Kan ik wel zo. Yeah. tassen wegleggen. Ja, ik wil ook zo komen met Sinter Show. Voor liedje bij hoort. Het gaat eigenlijk alleen maar om de energie. Hè? Eigenlijk ben ik nu een achtergrondmuziekje. You wanna sing? Oh. You wanna tell something to your friends? Oeh, allemaal. Ja, niet meer Ruigoord hardcore, oh, nee, culturele okay. Stelling hardcore. Oké. Ook Ruigoord hardcore, op zondag stelling. In de kerk ja. Moeten we het nieuw leven inblazen. Als het een radio-uitzending wordt, dan moet jij mij coachen, anders ga ik het nooit meer hoor. Ja, nou ja, oké. Okay. Jij bent een grote hardcore-fan. Ja, dat is wel waar, ja. Favoriete leerling. Ja. Maria. Allemaal. Beste luisteraars, ik ga jullie een liedje leren. Luisteraars, oh sorry. Eenmanskoor. Nee, maar dit gaat aanzullen, jongen, die luisteraars, als ik mee ga doen. Het wordt één hardcore radio. Ik ga het helemaal overnemen. To listen better. You can say ho sometimes. Ho. Ho. Ho. Ho. Hey. That's not nice to say to a woman. Ho. Ho. Ho. Ho. Ho. Oh, my maybe ho. I should think of a song. I have many songs. You know what songs I know. Yeah, it was good. something to you, directly to your mind. But only if you wouldn't feel satisfied. I would say so many things somebody else would slap me about. Oh baby, don't be jealous. I know the feeling. It is not a nice feeling. It's a horrible feeling. The jealousy of you and me, it makes me crazy. It makes me cry. Your bloody bitch. Oh, your bloody bitch. Your bloody terror. Why are you looking at her, baby? Why are you looking at her, baby? Why the fuck are you looking at her, baby? And not at me. But she's my wife. Oh. Oh, that's a good answer. What the fuck are you doing with her? And not with me. Dames en heren, we are ready to do a cliché song from the Dolly Parton department. Maybe you know it. Oh yeah, okay. Jolene. Flauw, you like it? Or is the impro better? I will do my best. Doe maar impro op, Jolene. Oh ja. Goed idee. Exactly the right answer. I like Dolly Parton. I love Dolly Parton. And the lyrics are quite nice. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. It's too high for your man. Let me sing it. You can only join ooh-ah, ooh-ah, ooh or something. Yeah? Okay. You can play the male energy. Yeah? Don't try to be a woman. That's okay. Not gonna work. Rock and roll, baby. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Hey, Camille. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep. And there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Jolene. I could easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Ooh. You could have a choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. Take it away, babe. Yeah. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Begging of you, please don't take her man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Just because you can, you bitch. I mean Jolene. Just because you can, Jolene, motherfucking bitch. Yeah. You are. But you, I love you too, Jolene. Everybody loves you, Jolene. Yeah, of course. Fucking bitch, angel. Was je ook bij... Weet dat? Zo'n camping site ding? Buurtcamping. Buurtcamping. Was je daar ook? Oké, okay. Ik heb daar ook gespeeld met iemand bij het vuur. Oh, okay. En daar was je ook bij, dacht ik. Oh, met zo'n jam, met die oudere Suriname. Ja, Amerikaan, ja. Amerikaan, die donkere black guys. Ja, ja, ja, die blues. Hoe heet die? Ik ken hem nog niet, ik vond hem wel leuk. Hij is super goed, ja. Lamar. Something Lamar. Ja, die ken ik, ja. Ja, ja, ja. Jay? Wie ben jij dan? Pancho. Pancho. Ja, ik ben wereldberoemd in Amsterdam. Wat doe je dan? Niks. Beetje zingen. Ik doe helemaal niks. Beetje zingen, beetje trommelen. Ja, beetje... Nee, ik speel in een band ook. Oké, okay, wat speel je dan? Gitaar of zo? Een gitaar, een zang. Ik schreef liedjes ook. Oké, cool. Ja, super leuk. Maar ik ben super... Je bent een muzikant. Ja, nee, maar ik ben super, hoe zeg je dat? Basic. Ik kan echt een paar akkoorden, maar ik schrijf liedjes en dat vinden mensen leuk. Ja. En in de band zitten mensen die spelen met een hele goede band, echt goede muzikanten, echt. Maar die vinden wat ik doe, vinden ze leuk. Maar dan kan ik jouw liedjes denk ik wel makkelijk spelen, als jij eentje voordoet. Ja, met akkoorden, ik denk het wel. Dan kan ik jou nu zeg maar welke je wil zingen, leer mijn liedje. Oh shit, ik heb me in de nesten geholpen. Je favoriete liedje. Wat voor ja, dan moet je over de brug komen. Ja, man. Drie akkoorden noemen. Zo. Drie akkoorden. Oh, jullie hebben allebei verstand van muziek natuurlijk. Ja, maar dat... Oh, ja. Hij weet het op zijn gitaar. G, C, D of zo. Oké, okay, begin met B mineur. En dan... Mineur, D. A mineur. G. En dan weer B mineur. En dan tint, tint, tint, tint. Wanneer ben je weer erbij? A, G, A, D, meneer, ben je zo snel? Nee, nee. Nee, het is heel rustig. Kijk, ik kan het voorzingen. Begin bij B. Este amor. Se volvió tóxico, venenoso, obsesivo, peligroso. Este amor. Even vanaf B mineur. 1, 2, 3. Het eindigt in B mineur en begint weer op B mineur. Oh, dan is het twee rondje begint nog een keer. Ja. Okay. Hoe gaat het, hè? Klinkt het mooi? Ja, hartstikke goed hoor. Ja, leuk man, live. Je bent onze eerste live on the flow impro show met Cato en Hans. Echt? Oké. Okay. Zeg maar wanneer je bij de B bent, want ik snap er helemaal niks van. B mineur. B mineur. B, ja? B. Este amor se volvió tóxico, venenoso, obsesivo, peligroso. En dan blijf je bij me weer. Este amor es paranoico. Caprichoso, posesivo, peligroso, en dan es mejor, Narge, ponerle punto final, Fis, dejar los dedos atrás, hey, minute. Y decir adiós. Hey, meneer, het is radio. Sorry. A7. Na na na na. B7. Na na na na na na na na na. Best gecommuniceerd door mensen, helemaal niet. Ja, het is heel... Nee, dat komt nog meer. Na na na. Na na na na. Para el fin. Este amor se volvió. Obsesivo, peligroso, este amor, cosa de loco, impetuoso, represivo. Desastroso, es mejor Nergey ponerle punto final. Please, no se nos atrás y decir adiós a Seifer. Nadie merece castigo. Veis, Seifer castiga. Zoiets. Hoe heet je? Hoe heet je? Kato. Kato. Kato. Ja. Aangenaam. Pancho. Pancho, aangenaam. Sonja. Hallo, Sonja. Vanessa. Vanessa. Hallo, nice to meet you. Peter. Ah, nee. Hoe? Hans. Hans. Yeah. Hans. I'm happy with it. Hans. Vanessa. Hi, Hans. Radio Patapoe. Ja, Radio Patapoe. Oké. Staat er nog? Radio Patapoe. Allemaal live hoor, op de radio. Live? Oh, oké. Hallo mensen, we zijn er nog. Het is hier heel gezellig. Ja, super. Nieuwe mensen, nieuwe vibes. Ja. Wat leuk. Kato. Ja, ze is super goed. Ja, vorige keer vond ik jou geweldig. Toen bij het vuurtje, weet je nog? Buurtcamping. Ze was er ook, bij de buurtcamping. Bij het vuurtje. Ja, ze was daar aan het spelen. Ja, ik en ik dacht, wauw, het geweldig. Dus dank jullie wel. Dan. Ja. Ja, al die complimenten, ik ben er wel verlegen van. Woehoe. Maar ik kan wel veel kampvuurtjes. Maar je kan echt alles. Spelen. Je kan echt alles spelen. Alles, nou niet alles. Nou, maar bijna. Best veel. Ja, echt veel. Ik heb Kato Fluitsma, ja, die kan alles. Amarici? Huh? Amarici in D7. D7? Ja, in D minuut, sorry. D minuut. Amarici, amarici, amarici di moria, la la la la la la la. Amarici, amarici, amarici di moria, la la la la la la. Tu, tu, beso, tu, chumiame la comuia, la la la la la la. Susie, ja. Cream cheese. Susie en Erna. Erna en Suzie. Ja, oh, Erna? De hele buurtcamping. Erna? Oh ja, natuurlijk. Ja. Oh, want jullie zijn bij Suus geweest in Spanje, toch? Ja. Ja. Hoe ja, weet ja. je dat? Nou, ik was met haar daar en zij zei, ja, kijk. Echt waar? Oh, ja. Leuk. Ah, familiebanden worden weer Suzie woont, die heeft al, had een huis in Spanje waar ze heel veel heeft gedaan. En zo. Ja, de beroemde kok in Amsterdam, de avonturierster, ja. de mega goede klusser. Nu neergestreken in de Green Tribe. En ze had zo'n ja. mooie plek in Spanje, jongen. Oh, oh ja. ja. ja. Rosas. Echt een hele mooie huis. Waar was het? Ik ben er nooit geweest. Oh, je bent er niet geweest? Bij Figueres daar zo. Bij Figueres, ja. Net over de grens van Frankrijk, bij de Pyreneeën onder. Ja. Heel mooi. Ja, ik ken de tekst niet helemaal, maar... Als je denkt aan al die mooie luren, alle van de loren zijn barmede. Alle van de loren, alle lole leie, alle van de loren, alle lole lolo. Alle nananan en gitaarmuziek, alle dadada, alle romantiek. Ik hou van dansen en muziek. Viva España! Ik hou van de trotse romantiek. Viva España! Een serenade aan het balkon. Viva España! Geef mij maar alle dagen zon. España, por favor. Het is niet mijn favoriete nummer per se, maar een leuk melodietje, toch? Ja, ja, ja. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Viva España, el serenade aan het balkon. Viva España, la la la la. Ik sla de castagnetten op elkaar. Viva España, geef mij maar alle... Wat, wat? Vibes. Ik heb het aan. Zingen. Kom maar. Ja, kom maar op en liedje zingen. Ik krijg een hele boze man. Ja, ja. Boze. Kato. Het was genoeg met de Viva España. Kato Fluitsma. Voor al je feesten. Jou ken ik ook. Hoe heet jij ook weer daar? Met je hoedje. Peter Huber. Peter. Trompetist. Daar ken ik jou van. Ah ja, nu weet ik het. Waar is je trumpet? Ken je Kato? Heb je een trompet bij? Of, ik heb wel een keer met jou gepraat bij de reis heen of laat. Je hebt gejamd. Oh yeah. Ja. Ah. Dat is goed hè. Met haar accordeon. Jazz. Yes. Jij kan vast een trompet nadoen. Nee. Oh ja. Ja. Een beetje te vroeg voor Meal Meet Again. Het is meer voor het einde van de uitzending. Ik kan nog wel even doorgaan. Live op Radio Patapoe. Dames en heren. Roept u maar. Gaat u maar slapen. Kruip u maar het bed in. Luister door naar poets eerst uw tanden terwijl u luistert naar Radio Patapoe. En ga pas daarna slapen. To the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that if you saw me go, I was singing this song. Bring it up, little girl. together and oh, we'll meet again. Some sunny day. Lang leven het klimaat, dames en heren. Oktober, zwoele zomeravonden. Zwoele zomeravonden. In Artis. Lang leven klimaatverandering. Zoals ik vind van mij. I love climate change. Yeah. Zingen, want dan meestal moet ik altijd heel hard schreeuwen. When you go. Ja. En word ik niet gehoord. Ik, met de microfoon in je mond. Ik word nu gehoord, dames en heren. De subtiele tijd aangebroken van de subtiele energieën. Kleinschaligheid in vocale versie. Gewoon heel zacht. Zacht is het nieuwe hart. Ja, zacht. Ja. Weg, niet weg met de noise, maar dit is een soort ander soort noise. Ja. Het is juist cool met die achtergrondgeluiden. Ja, subtiel, subtiel. Ja, het is subtiel. Een beetje gelaagd of zo. Ja. Oosterpark. Vet hoor. Ik ben heel veel... Oh ja, welke zal ik doen? Deze heb ik ook geoefend. Once I had a love, it was again. Soon found out, I had a heart of glass. You never know all in your heart. Much mistrust, love's gone behind. De tekst is er nog niet helemaal in, maar dat maakt niet uit. De melodie is lekker. Once I had a love, and it was divine. Soon found out, I was losing my mind. Seemed like a real thing, but I was so blind. Love met love, love gone behind. So amazing and I'm feeling fine. You're the one I'm holding and I keep me inside. If I thought of losing you, it's just no good. I fuck, I mean, fucked it up. Love, I fucked it up many times. Ooh, ah. Ooh, ah. Of zal ik mijn best opdoen? Ja, ik heb je al gezien. Nou, meneer de... probeer er maar wat uit, denk ik. Ja, hallo. ik vind iets intergalactisch wel leuk. Huh? Met elkaar, hè? Intergalactisch. Heb jij niet een favoriet liedje nog? Wat je favoriet liedje? Ja, ze speelt even voor de radio. Zeg maar iets en dan speelt ze. Oh my god. Holy Mary Jane in het bos. Ja, maar dit mag wel. Nog een hierheen? Moet je naar bed, schat? Ik kan gewoon... Ja, dinsdag. Nee, dat kan ik niet. Dat is niet waar dat ik alles speel. Vooral geen moeilijke musicals. Hoe gaat Jungle Book dan? Capina, Namaya of iets. Hapata, Montana of zoiets? Nee, Hakuna Matata. Veel braver. Nog braver. Hakuna Matata. Ja, dat is Lion King. Jazeker. Oh, het is een Lion King. Ja, nee, niet Lion King. Maar we kunnen wel even zingen. Brengt me wel op een idee. Dames en heren. Het is veel veel te flauw. Misschien moeten we een rondje lopen. Oh ja. Bij het vuur of hier in de stoel. Ja, nee. Dan wordt het pornografisch. Nee, dat wordt ook zin. Kijk, die kant. Seks op de radio. Punch. Nou, we zien elkaar wel, want we hebben elkaar maar pas gezien. Dus... Zit in de scene. Ja. Bye. Ja. Tot de Rijkshemelvaart of zo, bij de gym. Ciao radio. Tukenama. Patapum. Patapum. Tukenama. Tukenama. Patapum. Heb je een band? Speel je met mensen? Ik ben met een plan aan het maken, maar bands zijn ingewikkeld. Ja, nee, dat is het. Wij hebben een band, we zijn 9. En nu zijn er 2 mensen die erbij willen komen. Oh ja, nou, die zijn al bijna een beetje... En die zijn er al in bijna. Ja. Ik kan ook als gast meedoen met een band, dat is wel leuk. Met een band is wel gezellig. Ja. Jullie kunnen mij de band heeft Collectivo Carpe Diem. Collectieve Carpe Diem, in mijn hart is daarbij al. Echt? Ik wil meedoen. Je moet je nummer geven, misschien kan je een keertje meekomen jammen. 06. Nee! Oké, wacht. We doen het anders. Ja, maar lekker typen. Zet hem op pauze? Nee, ja, dat is geen pauze, het is allemaal leuk, jongen. Ik kan er overheen spelen. Kleine wasjes, pauzemuziekje. Kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in de wasmachine. Laat me lekker draaien, stop ze in de wasmachine. 06. Ja, als iedereen mag weten. Oh, ja. Mensen kunnen mij bellen, ik ben openbaar bezit. Ik heb ook... Ben je openbaar? Oh, meisje toch? Ja, alleen muzikaal gezien. Ah, oké. Okay. Niet fysiek. 06. Fysiek heb ik zo mijn voorkeuren. 1418, nee, klopt dat? 06-14. Ik weet het niet. Nee, klopt niet. Volgens mij moet er een nummer bij. 7 nog, toch? Ik weet het niet. Oh, shit. 6-14-7. Kut, nu ben ik voor het eerst in mijn hele leven mijn nummer kwijt. Oh, 6. Nee. We lopen blauw kut. Of zo. Ja, 1. Oh, shit. Kut. Weet jij, weet het ook niet, hè? Nee, ja, maar dat was daar. Nee, kut. Misschien moet ik jou mijn nummer geven. Je moet gewoon Kato Fluitsma en dan op mijn website kan je mijn nummer staat er gewoon op. Kato Fluitsma. C-A-T-O Fluitsma. Oké. Dan kan je appen. Ik ben heel communicatief. Ja, maar straks weet je niet wie ik ben. Ach, jongen. Dat weet ik, vergeet ik nooit meer. Palo, nee, zie je, ik weet het niet. En jij? Pancho. Sonja. Sonja en Pancho. Pado. Pancho, toch? Sonja. Sonja, je hebt een goede vriendin. Kato Fluitsma Producties. Dat wordt wel heel ingewikkeld. Ja, man. Straks ben ik bang om te werken. Oh, wat is dit? Kom maar aan de wandel. Doei. Oh, ja. Doei. Ciao. Doei. Ja. lieve luisteraar. Hi, hoorden jullie dat allemaal? Wat ik zei net, dat we nog een boterham gaan eten. En misschien nog een kopje thee thuis. Waar is thuis? Even naar de Febo. Ja, die is denk ik nu wel dicht. Ik moet altijd me inhouden om niet een kroketje bij de Febo te halen als ik er langs ben. Nou, lieve luisteraar, welterusten. Doei. Doei.